83. Сүре, Сүре Мутаффифин. Мәккеден назил болған 36 аят. Нәһайәт шәфкатьлек вә мәһрибан Аллаһның исеме белән башлаймын. Өлчәмдә вә таразыдә кем бергәчләргә вай. Улар кишләрдән өлчәп алган чагда тулык алады. Кишләргә өлчәп яки тартып бергән чагда кем бирәт. Улар бөек бер көндә терелдегәнлыгыга ишенмәмдү. У көндә İnsanlar alemlerinin perverdigarının huzurunda tik durup, ular tarazıda ölçemli kemberiştin yansın. Yaman ademlerinin namı emali çokum siccinde bulut. Siccin degen ne mi? Onu kandak bileleysen, o yaman ademlerinin kılmışları hatırlengin bir defterdir. Bu künde inkar kılgıçlar kıvay. Олар қиямет күніні инкар қылады. Оны пәкәт күфірді хәддідің ашқан, интайын гүнахкар адамла инкар қылады. Оныңға біздің аятларымыз тилават қылынса, о, бұл қадым қыланың хикайлар дұр дейді. Хәргіз онда қамәз. Бәлкі оларның гүнахлары түпейледен, ділдері қар еп кеткен. Хәргіз онда қамәз. Haqiqatan ular bu kunda Parvardigarni ko'rishdan mani qilingan. Ondan ular haqiqatan do'zaxga daxil bo'lguchilardir. Ondan ularga mana bu sizlar inkor qilgan narsidir deydi. Ya'ni mana bu sizlar inkor qilgan azobdir deydi. Rasla yaxshi bandalarning nomi amali Şek şübihisiz illiyundu bulut. İllyunun nemişkerliğini sen kandak bilerleysen, o yakşılarının emelleri hatırlengin deptedir. Onunla Allah'ın yakın perişleri guvah bulut. Yakşılar nimet işidi bulut. Yani cennette bulut. Onlar tahtlar üstüde durup, Allah'ın cennette onlara bergen türlü nimetlerine karaydı. Onlara karaydığın bulsan, nimetinin onlarının çıraylardan çıkıp durgan esrini tonuysan. Onlara ağzı peçetlengen sap şarap bilen soğurludu. İçişinin ahırı da onunun iparının hedi kilip durdu. Kızık kuşular şununla kızıksın. Onunla yani sap şarapka Тәснімнің сүйі аралаштырылған. Тәснім жәннәттікі бір бұлақ болып, оныңдың Аллахның екім бәнділері ішіді. Кәпірлер хақиқатан мөмінләні мәсхір қылып күлетті. Мөмінлер оларның алдының өткенде, олар өз ара көз қысышатты. Өйлерге қайтқанда, мөмінләнің ғайветіні қылып, мәзі қылған халды қайтышатты. Мөмінләні көргенде, Bular şeksiz adaşqallar deyişetdi. Ular möminlərni küzdüşkə əvətligini yox. Bugün, yəni bu qiyamət günü, möminlər kafirlərdən küləd. Kafirlərinin halığı isil təxtlər üstüdə oldurub nəzər taşlaydı. Kafirlər möminlərni məsxir qılğan qılmışlarının cəzasını tartdımı